أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جلو براي عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام خدي، رحمة خدي، مريف مغفرت خدي، هداية خدي لسر مكشكابه إن شاء الله ورحمان. براي عزيز اف قونیا مهانه ده حق دسمه جدا دیسا و وقتی که مرو اسنای که ده دسمه جده گره سرچاو خو بشو دوی حقی دایه اف جی اف قونی جی ده آیت کریمه خدای عالیه ده قرآن عظیم شان ده ده سوره ششا ده ثابته او سوره جی او آیت چی اوه ای او کسی و ایمان هانیه به خودی وقتی که هون رابونه لمیجی روی خوبشون مزه که بر دور دار روی خوبشون در باست به پشتیوی حدست خو حتانی بیلگی خو حتای دیرسگی خوبشون پشتیوی سر خو مسح بکن پشتیوی نگی خو حتانی گزکی ساقا بشون ایر هون جنوب بون اگر دوی اسنای دا غسل بکن بوی عبدستی هلدن اگر هون نخاش بون یا خود تا دا اسنای ریویتی دا بون یا خود تا یکی واجه چو دستافه جی توالتی که دستمجا خداش کناندنی یا خود تا هون دخونمشی جناب بون جنسی برلشمه دا عراوه دا چه ببون دوی حالی دا اگر و آو ندیتیه به تمیز تو او خالیه که تمیز و ببینن تیمون بکن دست خل خالیه بدن سرچاوه خو بدن باشت دیسا جارا دو دست خل خالیه بدن و بوی و افندم ملی خو مسح بکن خدای علی جل جلاله جوارا زورلغ نادک شاندنی هون افندم او دخازک و تر تمیز بکن او نعمت احسانا کو خو لسر و کربو نعمت خود خازه لسر و تمام بکه و ملمشت بکی که هنجو خدای را شکر بکن و صل الله على سیدنا محمد النبی الامی و على آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.